Aziz Sıddık kardeşlerim, madem ahiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve Kur'an için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız, elbette bu ağır şerait altında her bir saati 20 saat ibadet hükmünde ve o 20 saat ise Kur'an ve iman hizmetindeki mücahede-i maneviye haysiyetiyle 100 saat kadar kıymettar ve 100 saat ise böyle her biri 100 adam kadar ehemmiyetli olan hakiki mücahit kardeşler ile görüşmek ve akdi uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanütle kutsi hizmete sebatkarane devam etmek ve güzel seciyelerinden istifade etmek ve Medrese-tü Zehra'nın şakirtliğine liyakat kazanmak için açılan bu imtihan meclisi olan şu Medrese-i Yusufiye'de tayinini ve kaderce takdir edilen kısmetini almak ve mukadder rızkını yemek ve o yemekte sevap kazanmak için buraya gelmenize şükretmek lazımdır. Bütün sıkıntılara karşı mezkür faydeleri düşünüp sabır ve tahammülle mukabele etmek gerektir. Kardeşlerim, ben kalben arzu ederdim ki, çelik ve demir gibi sebatkar, Ispartalı ve civarındakiler gibi metin kahramanlar, Hüsrevler, Hafız Aliler, Kastamonu tarafından dahi burada görünsün. Hadsiz şükür ediyorum ki, Kastamonu vilayeti benim arzumu tam yerine getirdi, müteaddit kahramanları imdadımıza gönderdi. Hayalimde her vakit bulunan, fakat isimlerini yazamadığım için yanınızda fedakar kardeşlerime birer birer selam ve selametlerine dua ederim. Aziz, sıddık, sebatkar ve vefadar kardeşlerim, sizi müteessir etmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil, belki şirket-i maneviye-i duayenizden daha ziyade istifadem için ve sizinle daha ziyade itidali dem ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesanüdünüzü muhafaza için bir halimi beyan ediyorum ki, burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı Eskişehir'de bir ayda çekmezdim. Dehşetli masonlar, insafsız bir masonu bana musallat eylemişler. Ta hiddetimden ve işkencelerine karşı artık yeter dememden bir bahane bulup, zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben, harika bir ihsan-ı ilahi eseri olarak şakirane sabrediyorum ve etmeye de karar verdim. Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları, hayrul umuri ahmezüha sırrıyla ziyade sevap kazanmak cihetiyle manevi bir nimet biliyoruz, madem geçici, dünyevi musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor ve madem hakkal yakin derecesinde yakini bir kat'i kanaatımız var ki, biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir. Elbette biz bu sıkıntılı haller ile müftehirane, müteşekkirane bir mücahede-i maneviye yapıyoruz diye şekva etmemek lazımdır. Aziz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza, enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz, ve itidali dem ve ihtiyattır. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu müdde-i umumun iddianamesinden anlaşıldı ki, hükümetin bazı erkanını ifal edip aleyhimize sevk eden gizli zındıkların planları akim kalıp yalan çıktı. Şimdi bahane olarak cemiyetçilik ve komitecilik isnadıyla yalanlarını setre çalışıyorlar ve bunun bir eseri olarak benimle kimseyi temas ettirmiyorlar. Güya temas eden birden bizden olur. Hatta büyük memurlar da çok çekiniyorlar ve bana sıkıntı verdirmekle kendilerini amirlerine sevdiriyorlar. Hususan ben, itiraznamenin ahirinde bu gelen fıkrayı diyecektim, fakat bir fikir mani oldu. Fıkra şudur. Evet, biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki, her asırda 300 milyon dahil mensupları var. Ve her gün 5 defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle kemal-i hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. Ve innemel mu'minune ihvetun kutsi programı ile birbirinin yardımına duaları ile ve manevi kazançları ile koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız ve hususi vazifemiz de Kur'an'ın imani hakikatlarını tahkiki bir surette ehli imana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ebediden ve daimi haps-i münferitten kurtarmaktır. sair dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben bu fecirde her birinize karşı tam bir acımak hissettim. Birden hastalar risalesi hatıra geldi, teselli verdi. Evet, bu musibet dahi içtimai bir nevi hastalıktır. O risaledeki ekser imani devalar bunda da vardırlar. Hususan Erzurum'daki mübarek hastaya söylediğim gibi, bu saatten evvel bütün musibet zamanının elemi gitmiş, hem sevabı, hem hayrı, hem dünyevi ve uhrevi ve imani ve Kur'ani faydeleri kalmış. Demek o geçici bir tek musibet, daimi ve müteaddit nimetlere inkılap etmiş. Gelecek zaman ise şimdilik yok olmasından, onda devam edecek musibetin şimdilik elemi yok. Tevehhüm ile yoktan elem almak, rahmet ve kader-i ilahiyeye itimatsızlıktır. Saniyen, şimdi zemin yüzünde ekser beşer, maddi ve manevi kalben, ruhen, fikren musibetler ile giriftardır. Bizim musibetimiz onlara nispeten hem gayet hafiftir, hem karlıdır. Hem kalp, hem ruh için, hem iman, hem selamet ve sıhhat lezzetleri var. Salisen, bu fırtınalarda buraya girmeseydik ve ham memurların temasında bu hafif musibet ağırlaşmış olacaktı ve onlara karşı tasannu ve dalkavukluk etmek belası olacaktı. Rabian, bu işsiz ve muzaaf maddi ve manevi kışta Medrese-tü Zehra'nın bir dershanesi olan bu Medrese-i Yusufiye'de öz kardeşten daha müşfik çok hakiki dostlarını ve mürşit gibi uhrevi kardeşleri gayet ucuz ve az masrafla görmek, ziyaret etmek ve onların hususi meziyetlerinden istifade etmek ve şeffaf şeylerde sirayet eden nur ve nurani gibi hasenelerinden, manevi yardımlarından, ferahlarından, tesellilerinden kuvvet almak cihetinde bu musibet şeklini değiştirir, bir nevi inayet perdesi hükmüne geçer. Evet, bu gizli inayetin bir latif zerafetidir ki, bütün buraya gelen Risale-i Nur talebelerine hocalar namı verilmiş. Herkes lisanında hocalar, hocalar diye hürmetle yad ediyorlar. Bu zarafet içinde latif bir işaret var ki, bu hapis medreseye döndüğü gibi Risale-i Nur şakirtleri dahi birer müderris, muallim vesaire hapishaneler de bu hocaların sayesinde inşallah birer mektep hükmüne geçeceklerdir. Kardeşlerim, bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa ve meyvenin hususan ahirleri beraber mütalaa edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur'un meseleleri müzakere olsa, inşallah talebe-i ulumun şerefini kazandırır. İmam-ı Şafii Kuddüs-i Sırruhu gibi büyük zatlar, talebe-i ulumun hatta uykusu dahi ibadet sayılır diye ziyade ehemmiyet vermişler. Böyle medresesiz bir zamanda, böyle azap yerlerde, böyle yüksek talebelik yüzünden yüz sıkıntı da olsa, aldırmamalı veyahut hayrul umuri ahmezuha deyip, o meşakkatler yüzünden ferahla gülmeliyiz. Ama fakir arkadaşların çoluk ve çocuk ve idare ciheti ise, musibette kendinden ziyade musibetliye ve nimette daha noksaniyetliye bakmak, kaide-i Kur'aniye ve imaniye ve nuriyeye binaen, %80 adamdan daha ziyade rahattırlar. Şekvaya hiç hakları olmadığı gibi, 80 derece bir şükür üstüne haktır. Hem burada kısmetimizi almak, yemek, kader-i ilahi tayin etmişti. Adalet-i rahmet bizi toplattırdı, çoluk çocuk rezzak-ı hakikilerine emanet edildi, muvakkaten o nezaret vazifesinden mezuniyet verdi. Nasıl ki bir gün bütün bütün elini çektirecek, azledecek. Madem hakikat budur, hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip teslim ile şükretmeliyiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben gerçi sizinle sureta görüşemiyorum, fakat sizin yakınınızda ve beraber bir binada bulunduğumdan çok bahtiyarım ve müteşekkirim ve ihtiyarım olmadan bazen lüzumlu tedbirler ihtar edilir. Ez cümle birisi, yanımdaki koğuşa masonlar tarafından hem yalancı hem casus bir mahpus gönderilmiş. Tahrip kolay olmasından, hususan böyle haylaz gençlerde o herif bana çok sıkıntı vermesi ve o gençleri ifsat etmesiyle bildim ki, sizlerin irşat ve ıslahlarınıza karşı zındıka, ifsada ve ahlakları bozmaya çalışıyor. Bu vaziyete karşı gayet ihtiyat ve mümkün olduğu kadar eski mahpuslardan gücenmemek ve gücendirmemek ve ikiliğe meydan vermemek ve itidali dem ve tahammül etmek ve mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanütlerini tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek gayet lazım ve zaruridir. Dünya işleriyle meşgul olmak beni incitiyor. Sizin dirayetinize itimat edip zaruret olmadan bakamıyorum. Kardeşlerim, her ihtimale karşı bu sabah ihtar edilen bir meseleyi beyan etmek lazım geldi. Bizim Kur'an'dan aldığımız hakikatlar, güneş gündüz gibi şek ve şüphe ve tereddüdü kaldırmadığını 20 seneden beri, acaba zındık felsefeler buna karşı ne diyecekler ve dayandıkları nedir diye nefsim ve şeytanım çok araştırdılar. Hiçbir köşede bir kusur bulamadıklarından sustular. Zannederim, çok hassas ve iş içinde bulunan nefis ve şeytanımı susturan bir hakikat, en mütemerritleri de susturur. Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiyat takdir edilmez derecede kıymetdar ve bütün dünyası ve canı ve cananı pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakikatin uğrunda ve yolunda çalışıyoruz, elbette bütün musibetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara kemal-i metanetle mukabele etmemiz gerektir. Hem belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zahirde müttakiler çıkartılır. Bunlara karşı vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza edip onlar ile uğraşmamak lazımdır, münakaşa etmemek gerektir. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bize karşı bu geniş ve ehemmiyetli hücum ve tecavüzün hakiki sebebi 5. şua olmadığını, belki Hizb-ül Nuri ve Miftahul İman Hüccetül Baliga olduğunu bu fecirde bir ihtar-ı manevi ile hissettim. Dikkatle Hizb-i Nuri'yi kısmen okudum, Miftah'ı da düşündüm, bildim ki zındıklar küfr-ü mutlak mesleğini bu iki keskin elmas kılınçların darbelerine karşı muhafaza edemediklerinden, bir parça az siyasetle münasebeti bulunan 5. şuağı zahiri bir sebep gösterdiler. Hükümeti ifal edip aleyhimize sevk ettiler. Aynen bu ihtar ile beraber hatıra geldi ki, bir kısım zayıf kardeşlerimiz muvakkaten vazgeçseler, belki kendileri bu beladan kurtarılır diye izin vermek istedim. Birden ihtar edildi ki, bu derece alakası devam eden ve iki defa bu imtihana giren ve mukabilinde bu kadar zahmet çektikten sonra faydasız, zararlı kalben vazgeçmek değil, belki yalnız onları aldatmak için sırf zahiri bir içtinap gösterebilir. Yoksa hem kendine, hem bizlere, hem kutsi mesleğimize zararı dokunur, cezası olarak aksi maksadıyla tokat yer. Aziz Sıddık kardeşlerim, sair yerlere nispeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet ve meşakkatını çeken, elbette bu hapsin sebebinde derecesine göre bir kaçınmak meyli olacak. Fakat onun zahiri sebebi olan Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere kazandırdığı iman-ı tahkiki ve iman-ı tahkiki ile hüsn-ü hatime ve şirket-i maneviye ile yüzer adam kadar amal-i saliha, o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden bu iki neticenin fiyatı sarsılmaz bir sadakat ve sebatkarlıktır. Onun için pişman olmak ve vazgeçmek büyük bir hasarattır. Şakirtlerin dünya ile alakası olmayan veya pek az bulunanları için bu hapis daha hayırlıdır. Bir cihette hürriyet yeridir ve alakası bulunan ve idaresi yerinde olanlara sarf edilen paraları muzaaf sadakalara ve geçirilen ömür saatleri muzaaf ibadetlere çevirmesinden şekva yerine şükür etmeleri iktiza ediyor. Ve fakir ve zayıf kısmı ise zaten hapsin harici de onlara faydasız, sevapsız, mesuliyetli meşakkat verdiğinden bu hayırlı, çok sevaplı, mesuliyetsiz ve arkadaşlarının mütekabil tesellileriyle hafifleşen meşakkat onlar için medar-ı şükrandır. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu'da ehli takva bir zat şekva tarzında dedi: "Ben sukut etmişim. Eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim. Ben de dedim, belki terakki etmişsin ki nefsi okşayan ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enaniyet ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı ilahi, ihsanını enaniyetini bırakmayana ihsat etmemektir. Ta ucub ve gurura girmesin. Kardeşlerim, bu hakikate binaen, bu adam gibi düşünen veya hüsnü zannın verdiği parlak makamları nazara alan zatlar, sizlere bakıp içinizde mahviyet ve tevazu ve hizmetkarlık kisvesiyle görünen şakirtleri, adi, âmi adamlar görür ve der, bunlar mı hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan? Heyhat, bunlar nerede, evliyaları bu zamanda aciz bırakan bu kutsi hizmet mücahitleri nerede? Diyerek dost ise inkisarı hayale uğrar, muarız ise kendi muhalefetini haklı bulur. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin hapis meyveleriniz benim nazarımda Firdevs meyveleri gibi hoştur, kıymetlidir. Benim sizler hakkında büyük ümitlerimi ve davalarımı tasdik ve tahkik ettiği gibi, tesanüdün kuvvetini pek güzel gösterdi. O mübarek kalemler birleştikçe, 3-4 eliflerin birleşmesi gibi 3-4 yüz kıymetini bu kadar ağır tazyikat altında izhar eyledi ve bu müşevveş şerait içinde vahdetinizi muhafaza eden halet-i ruhiye dünkü davamı ispat ediyor. Evet, temsilde hata yok. Nasıl ki büyük bir veli, küçük bir ashab kadar hizmet-i İslamiye'de ehli sünnetçe mevki almadığı gibi, aynen öyle de bu zamanda hizmet-i imaniyede hazzı nefsini bırakıp ve mahviyet ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz, bir veliden ziyade mevki alıyor diye kanaatim gelmiş ve siz daima bu kanaatımı takviye ediyorsunuz. Cenab-ı Hak sizlerden ebediyen razı olsun. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, meyve risalesi çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Ümit ederim bir zaman büyük fütuhat yapacak. Sizler tam kıymetini anlamışsınız ki, bu dershaneyi derssiz bırakmadınız. Ben kendi hesabıma derim, bu kadar zahmet ve masrafımızın meyvesi yalnız bu risale ve müdafaa risalesi ve sizler ile beraber bir yerde bulunmak dahi olsa, o masraf o zahmeti hiçe indirir ve bu musibetin 10 mislini de çeksem yine ucuz düşer. Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste kat'i kanaatim gelmiş ki, Risale-i Nur ile kıraaten ve kitabeten iştigal, sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Meşgul olmadığım zaman o musibet tezavuf edip lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder. Bazı esbaba binaen ben en ziyade Hüsrevi ve Hafız Ali Tahiri'yi sıkıntıda tahmin ettiğim halde, en ziyade temkin ve teslim ve rahatı kalp onlarda ve beraberlerinde bulunanlarda görüyordum. Acaba neden der idim? Şimdi anladım ki onlar hakiki vazifelerini yapıyorlar. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden ve kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından ve enaniyetten gelen hotfuruşluk ve tenkit ve telaş etmediklerinden, temkinleriyle ve metanet ve itminanı kalpleriyle Risale-i Nur şakirtlerinin yüzlerini ak ettiler, zındıkaya karşı Risale-i Nur'un manevi kuvvetini gösterdiler. Cenab-ı Hak onlardaki nihayet tevazu ve mahviyette tam izzet ve kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize teşmil ettirsin. Amin. Kardeşlerim, gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için ehl-i hakikat, hatta meşru bir tarzda dahi olsa, enaniyetten, hotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan, Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri, buz parçası olan enaniyetlerini şahs-ı manevide ve havz-ı müşterekte erittiklerinden, inşallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Evet, münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir planı, böyle her biri birer zabit, birer hakim hükmündeki eşhası, müşterek bir meselede böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, manevi kuvvetlerini dağıttırır. Sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar vurur. Risale-i Nur şakirtleri, hıllet ve uhuvvet ve fenafil ihvan mesleğinde gittiklerinden, inşallah bu tecrübeli ve münafıkane planı da akim bırakacaklar. Aziz Sıddık kardeşlerim, eski zamanda bir şeyhin müritleri pek çok olmasından, o memleketin hükümeti siyasetçe telaş edip, onun cemaatini dağıtmak istemiş. O zat, hükümete demiş, benim yalnız 1,5 müridim var, başka yok. İsterseniz tecrübe edeceğiz. O zat bir yerde çadır kurdu, kendi binler müritlerini oraya toplattı. O da emretti, ben bir imtihan yapacağım. Her kim benim müridim ise ve emrimi kabul etse cennete gidecek. Çadıra birer birer çağırdı, gizli bir koyun kesti, güya has bir müridini kesti, cennete gönderdi. O kanı gören binler müritler daha hiçbiri şeyhi dinlemedi, inkara başladılar. Yalnız bir adam dedi, başım feda olsun. Yanına gitti, sonra bir kadın dahi gitti, başkalar dağıldılar. O zat hükümet adamlarına dedi, işte benim 1,5 müridim bulunduğunu gördünüz. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükürler olsun ki, Risale-i Nur, Eskişehir İmtihan ve Mahkemesi'nde şakirtlerinden yalnız 1,5 kaybetti, o eski şeyhin aksini olarak, Isparta ve civar kahramanlarının himmetiyle o zayi olan 1,5 adam yerine 10.000 ilave oldu. İnşallah bu imtihanda dahi hem şark hem garbın kahramanlarının himmetleriyle çokları kaybedilmeyecek ve bir giden yerine 10 girecek. Bir zaman Müslim olmayan bir zat, tarikattan hilafet almak için bir çare bulmuş ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müritleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşitlerini gayet sukutta görmüş. O zat ise ferasetiyle bildi, o müridine dedi, ''İşte beni anladın.'' O da dedi, ''Madem senin irşadın ile bu makamı buldum, seni bundan sonra daha ziyade başımda tutacağım.'' diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, o biçare şeyhini kurtarmış. Birdenbire terakki edip bütün müritlerinden geçmiş, yine onlara mürşid-i hakiki kalmış. Demek bazen bir mürit şeyhinin şeyhi oluyor. Ve asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak ehli sadakatin şe'nidir. Münafıklar böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsnü zanlarını bozmak için derler. İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zatlar adi aciz insanlardır. Her neyse, musibette gerçi çok zararımız var, fakat umum alemi İslam'ı alakadar edecek bir keyfiyet, bir vaziyet olmasından pek çok ucuz olarak pek büyük kıymeti var. Buna benzer vukua gelen hadiseler, ya siyaseti diniye veya başka sebepler ile umum alemi İslam namına olamadılar. Eski Said'in matbu lemaat başındaki acib imzası az tayir ile şimdiki halime ve 70. seneyi ömrüme tam muvafık gelmesi cihetiyle yazdım. Münasip görseniz, hem müdafaatın, hem meyvenin, hem küçük mektupların ahirinde imza yerinde yazarsınız. İşte o garip imza, gelen 3,5 satırdır. Edda'i, yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Said'den 69 emvat, ba'asam alama. Günahlar demek. 70. olmuştur o mezara bir mezar taşı, beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Ümidim var ki, istikbal semavatı zemini asya, bahem olur teslim yedi beyzahi İslam'a. Zira yemini yümni imandır, verir emnü emanu emniyeti enama. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi, yalnız bize ve Risale-i Nur'a menfaati için değil, belki tahkiki imanın dairesinde olmayan ve noktay istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat'i buldukları bir hakikate dayanma pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehli iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci, bir mürşit, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki, bir hakikat var, hiçbir şeye feda edilmez, ehli dalalete başını eğmez, mağlup olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehli dünyaya ve sefahete iltihaktan kurtulur.